Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi mtanashati wa kipindi dondoo za magazetini. Karibu moja kwa moja kwenye kipindi upendacho kinachokujia kila Jumatatu kuanzia 10:15 hadi 10:30. Mimi ni Omer Nduayo. Moja kwa moja tuanze na habari zinazoandikwa na magazeti ya hapa nyumbani. Na ufadhili wa Benki ya Dunia umeongezeka kutoka dola milioni 300 hadi milioni 500, linaripoti gazeti la Burundi Echo. Huu ni msaada wa kifedha wa Benki ya Dunia kwenda Burundi kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ambayo yaliongezeka kutoka dola milioni 300 hadi milioni 500 kutoka mwanzo wa mwaka wa bajeti wa 2021 kwenda 2022. Kama inavyoonyeshwa, Veronique Kabongo, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi, Jumanne Septemba 21 mwaka 2021, mwenzetu huyu anaonyesha kuwa Kabongo amejulisha kwamba amekuja kumuona Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Burundi Alain Guillaume Bunyoni kuthibitisha uungwaji mkono wa Benki ya Dunia nchini Burundi haswa kupitia ufadhili wa miradi muhimu ambayo itasaidia nchi kuendeleza kumradi katika ngazi za kijamii na kiuchumi. Maeneo yaliyolengwa ni tofauti. Hizi ni hususan uwezeshaji wa biashara, utafutaji, ujenzi na barabara na miundombinu, lakini pia kinga ya jamii. Linabainisha zaidi gazeti hili la wiki la kijamii kiuchumi na kiuchumi. Naam, katika habari nyingine ambazo zimeandikwa ama zimechapishwa na magazeti, mpenzi msikilizaji, mafunzo ya walimu wapya katika ufundishaji mjumuisho ni ya haraka, laonya la voix de l'enseignant. Kwa miaka mitatu, inaelezea gazeti hili, serikali imeanzisha ujifunzaji wa ujumuishaji na ufundishaji wa kikundi kubwa katika elimu nchini Burundi. Alichukua mafunzo ya ualimu kwa kuweza kuzoea mfumo huo mpya wa elimu, ambapo mwalimu anakuwa mwezeshaji na sehemu kubwa ya kazi hufanywa na mwanafunzi. Leo majuto ya elimu hii kila wiki, majuto ya gazeti la kielimu ama la mafunzo la kila wiki yanasimama wapi unafikiri? Yanasimama wakati mfumo haujafahamika na walimu wote. Kwa kuongezea, wizara ya utumishi inaendelea kuajiri walimu wapya, ni wizara ya fedha. Wengine hawana dana katika ufundishaji. Afisa wa shule anajiuliza mwendelezo wa mafunzo ili kuboresha ubora wa ufundishaji, linahitimisha gazeti la Voix de l'Enseignant. Anam saa 10:20 katika studio zetu mjini Bujumbura. Kutoka Burundi moja kwa moja ni kupeleke Kampala na Daily Monitor. Kampuni ya ICT, makandarasi wanapigania mpango wa mabilioni ya program. Kilichoanza kama safu wakati wa kukimbia kampuni ya teknolojia ya habari ya Zinode LTD, imeingia katika vita vya muda mrefu vya kisheria juu ya haki za miliki. Haswa programu ambayo ilikuwa imeboreshwa shughuli za chuo kikuu. Mzozo huu ambao unashtaki serikali na wakurugenzi wa kampuni umenasa wizara ya zamani ya katibu mkuu wa ICT, Bwana Vincent Bagire, Sasa katika masuala ya kigeni, vyuo vikuu vya Makerere na Kyambogo na wafanyakazi wawili wa zamani wa Zenude LTD bwana John Okwonzi na bwana Henry Tumusiime. Wawili hao tangu wakati huo wameingiza kampuni yao ya program chini ya jina Honeycomb Technologies LTD kulingana na hati ya kiapo iliyowasilishwa mnamo Septemba 22 katika idara ya kibiashara ya mahakama kuu. Bwana Okwonzi ambaye mara mbili ni mkurugenzi wa huduma za ICT katika chuo kikuu cha Kyambogo anakana kukiuka haki za milki za Zenude LTD. Tusalie hapo hapo Kampala, lakini kwa sasa kutoka Daily Monitor moja kwa moja ni kupeleke The New Vision. Polisi kumuita Jenerali Tumukunde juu ya shambulio. Inadaiwa Jenerali Tumukunde alishambulia Willy Jasimwa mwenye umri wa miaka 29, mfanyakazi wa Beti na Muisisi Namuzis, wakati alikuwa akifanya kazi na wengine watatu katika bustani yake. Charles Tuine, msemaji wa CID, alisema mwathiriwa alikuwa ameandika taarifa na polisi katika polisi ya Muduuma, akisisitiza kwamba Jenerali Tumukunde akisaidiwa na watu wengine wawili ambao hakuweza kuwatambua kwa urahisi. Mnamo Septemba 19, 2021, mnamo saa 5 usiku, alimpata kwenye bustani ambapo aliajiriwa na kuanza kumpiga kwa kutumia rungu. Pia inasemekana alimuamuru aondoe chochote alichokuwa akitumia kupanda, akimtuhumu kwa kuingia katika ardhi yake. Alimuonya pia asikanyage ardhi. Kesi hiyo ilirekodiwa kama hatari kwenye MCB 20 mkwaju 2021. Tuine alisema polisi walikuwa wakijiandaa kumuita jenerali kurekodi taarifa kabla ya kuamua ikiwa watawasilisha swala hilo kwa wakili wa serikali ili apate ushauri. Kenya na The Standard. EACC imchunguza Elashi baraza la mkutano juu ya kupandishwa vyeo vya wafanyakazi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imezindua uchunguzi dhidi ya katibu mkuu wa utawala wa jinsia Beatrice Elashi juu ya kupandishwa vyeo kwa maafisa wakuu 28 wakati alikuwa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi. Wakala wa kupambana na ufisadi anachunguza madai ya kupandishwa viwango vya wafanyakazi kati ya 2017 hadi 2020 na Elashi ambaye wakati huo alikuwa spika na mwenyekiti wa bodi ya huduma ya kaunti ya jiji Nairobi. CAS na bodi wameshutumiwa kwa kufanya upandishaji huo kwa kupuuza sheria na uratibu unaofaa. Hii ilifunuliwa kupitia barua ya EACC kwa karani wa mkutano mnamo Septemba 22. The Star inaandika magavana wanne Kenya waahidi kuitisha mkutano nyuma ya raia. Nyuma ya Raila kumradi. Magavana wanne wa kijiji Kenya wameahidi kukusanya mkutano huo kumuunga mkono kiongozi wa ODM Raila Odinga kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Magavana ni Le Kinyanjui Nakuru, Francis Kimemia Nyandarua kumradi, James Nyoro Kiambu na Nderitu Murithi Laikipia. Katika taarifa Jumatatu magavana walisema mkutano wao na raia utafuatiwa na mfululizo wa mikutano mingine ya mashauriano kote kanda ambayo itahitimishwa na tamko. Katika taarifa iliyosomwa na Murithi juu ya ziara siku mbili za waziri mkuu wa zamani wa mkoa huo, magavana walisema walijadiliana kati ya wengine kupanua fursa za uchumi wa ndani. Sudan Tribune, vikosi vya Raila vya raia kumradhi vinasema tayari kulinda mpito. Burhan anatupilia mbali uvumi wa mapinduzi. September 29, mwaka 2021, Khartoum, wawakilishi wa sehemu ya raia walitangaza utayari wao wa kutetea mabadiliko ya kidemokrasia na kukabiliana na viongozi wa jeshi, wakati Abdel Fattah al-Burhan alisisitiza kuwa hawana nia ya kuchukua madaraka. Siku ya Jumapili, mamia ya wanaharakati walimiminika kwenye makao makuu ya kamati ya uondoaji wa uwezeshaji ili kujilinda baada ya kuondolewa kwa vikosi vya usalama vilivyopewa jukumu la kulinda majengo ya kamati na vituo 22 vilivyotawaliwa kutoka kwa viongozi na wa utawala uliotimuliwa. Majengo ya kamati pia jeshi liliondoa walinzi wa msemaji wa baraza la enzi na mkuu wa kamati ya kondoa Mohamed Al-Fataki kuongezeka anikuambia kwamba katika hotuba yake kwa wanaharakati katika makao makuu yaliyojaa ya kamati hiyo ambayo ilikuwa bunge la zamani la Sudan, Al-Faki aliwashukuru kwa kujibu haraka wito wao wa kulinda kamati. The Independent. Naam. WhatsApp kuchukua, hili ni The New Times kutoka Rwanda huko Kigali. WhatsApp kuacha kufanya kazi kwa baadhi ya vifaa vya Android na iOS. WhatsApp, mtandao wa WhatsApp, program maarufu ya kutuma ujumbe, imeshiriki orodha ya vifaa ambavyo haitaunga mkono tena programu yake ya ujumbe kuanzia Novemba mosi 2021. Kulingana na News 18, gazeti la kimataifa, vifaa hivyo havitakuwa na msaada tena kwa programu ya WhatsApp na haviendani. Kwa ujumla, hizi zitakuwa simu za Android ambazo zinaendesha kwenye Android 4.0.3 au chini, na Apple iPhones ambazo zinaendesha kwenye iOS 9 au zaidi. Habari ndiyo hiyo. Mwananchi kutoka Tanzania linaandika kuhusu shahidi ambaye amedai kuwa alipata tatizo la akili baada ya kwenda vitani Congo DRC, Dar es Salaam. Shahidi wa kwanza wa utetezi katika kesi ndogo ndani ya kesi ya msingi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu kumradhi, amemaliza kujitetea katika mahakama kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Shahidi huyo Adam Kasekwa, maarufu kama Adamo, ambaye kabla ya kufukuzwa kazi alikuwa ni komando wa JWTZ, kikosi cha 92 KG kilichopo Ngerengere mkoani Morogoro, leo September 27, 2021, Kasekwa kumradhi, ameendelea kuhojiwa na upande wa mashtaka kuhusiana na ushahidi aliyoutoa mahakamani Ijumaa ya wiki iliyopita. Kasekwe alitoa ushahidi wake kuhusiana na maelezo ya onyo ambayo aliyapinga kwa kuteswa. Aliyapinga kumradhi kwa kupokelewa mahakamani kama kielelezo na madai kuwa hakuyatoa kwa ridha yake bali aliyatoa kwa kuteswa. Balabala. Naam, balabala saa 10 na dakika 30 katika studio zetu. Mpenzi msikilizaji, ningekupeleka katika soka lakini muda baada ya muda sio muda. Tumalizie hapa. Na shukrani zetu ni kwa wewe kuwa nasi. Tuungane Jumatatu nyingine kuanzia saa 10:15 hadi saa 10:30. Bye. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.